بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدير. Ang gabi ng Qadir. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Katotohanan, ipinahayag namin ito, ang banal na Quran, sa gabi ng Qadir. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang gabi ng Qadir? Si Imam Ahmad ay nagtala na ayon kay Abu Huraira na nagsasalaysay sa sinabi ng sugo ng Allah, kung ang buwan ng Ramadan ay sumapit, ang sugo ng Allah ay magsasabi, katotohanan, ang buwan ng Ramadan ay dumating sa inyong lahat. Ito ay pinagpalang buwan, sa gayon ipinag-utos ng Allah na kayo ay mag-ayuno. Sa panahon nitong Ramadan, ang mga pintuan ng paraiso ay nakabukas, ang mga pintuan ng impyerno ay nakasara, at ang mga demonyo ay nakagapos. Sa buwan ng Ramadan, may isang gabi na higit kaysa 1,000 mga buwan. Sino man ang nagkait sa kabatihan nito, sa makatuwid, tunay na ito ay kanyang ipinagkait sa sarili. Ahmad, versikulo 2, kapitulo 230. Si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Allah, sino man ang tumindig sa pagdarasal, sa gabi ng Qadir na may tunay na pananalig at umaasa sa gandimpala mula sa Allah, siya ay patatawarin niya sa kanyang mga naunang mga kasalanan. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith bilang 523. Ang gabi ng Qadir ay higit sa 1,000 buwan. Dito, sa gabi ng Qadir, ay pumapanaog ang mga anghel at ang Ra, Anghel Gabriel, sa kapahintulutan ng kanilang Rab na may dalang kapasyahan sa lahat. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ubada bin As-Samit na sinabi ng sugo ng Allah, ang gabi ng Qadir ay nagaganap sa huling 10 gabi ng Ramadan. Sino man ang tumindig sa pagdarasal na naghahanap ng kanilang gantimpala, sa gayon, tunay na patatawarin siya ng Allah ng kanyang mga naunang kasalanan at ang mga nagawa pa niyang mga kasalanan. Ito ay isang jansan na bilang ng gabi, 9, 10, 11, 3, or 4 ng Ramadan. Kapayapaan sa dakilang gabi hanggang sa pagsapit ng pagbubukang liwayway. Iminumungkahi sa lahat ng manalangin sa lahat ng oras, lalo na sa buwan ng Ramadan, sapagkat ayon kay Imam Ahmad mula kay Asya na nagsabing, o sugo ng Allah, kung aking natagpuan ang gabi ng Qadir, ano ang maari kong sambitin? Siya ang sugo ng Allah ay nagsabi, sabihin mo, o Allah, katotohanan, kayo ay lagi nang mapagpatawad, minamahal mo ang magbigay patawad, kaya patawarin ako. Ahmad, versikulo 6, kapitulo 182.